NPO Radio 1. 5 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. In bijna alle provincies gaat dit jaar de wegenbelasting omhoog. Gemiddeld met bijna 7%. Alleen in Groningen en Drenthe worden de tarieven niet verhoogd, blijkt uit cijfers van het CBS. In Noord-Holland is de stijging het grootst. Die provincie had het laagste wegenbelastingtarief van alle provincies. En na de verhoging nog steeds. Zuid-Holland is juist het duurst. In totaal verwachten het Rijk en de provincies dit jaar samen 6,8 miljard euro op te halen aan wegenbelasting. De Amerikaanse Senaat heeft zoals verwacht een deal afgewezen waarin miljardensteun voor Oekraïne en Israël was geregeld. Over het pakket was maandenlang onderhandeld. Er stond ook in dat er strengere grenscontroles zouden komen in de VS. Maar veel Republikeinen trokken hun steun uiteindelijk in, omdat presidentskandidaat Trump veel kritiek had op het plan. Volgens president Biden komt het Trump slecht uit als de grenscontroles nu al strenger worden. In Apeldoorn is al de hele avond een noodbevel van kracht. De burgemeester vond dat nodig, omdat via social media was opgeroepen om met zoveel mogelijk mensen naar het politiebureau in Apeldoorn te gaan. Daar zitten twee mannen vast die waren opgepakt na een boerenprotest op de A50. Op social media wordt opgeroepen om hen te bevrijden. Door het noodbevel kan de politie wegen afsluiten en bijeenkomsten verbieden. De gemeenteraad van Zaltbommel stelt geen integriteitsonderzoek in naar het handelen van de burgemeester. Die had geen toestemming gevraagd voor het vervangen van de ramen van zijn monumentale woning. De monumentencommissie vond dat de burgemeester daarmee willens en wetens de wet had overtreden. De gemeenteraad vond alleen dat het niet nodig was om nog nader onderzoek te doen. Het weer nu nog droog. Vanochtend raakt het overal bewolkt. In het midden en zuiden wordt het een graad of 5 en gaat het uiteindelijk regenen. In het noorden kan er natte sneeuw vallen. Daar wordt het namelijk maximaal een graad of 2. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, het is vandaag 10 jaar geleden dat de voormalig minister van Volksgezondheid en D66-prominent Els Borst is vermoord. Totaal onverwacht is overleden minister Borst. Zij was minister van Staat en zij was minister van Volksgezondheid in de periode 1994-2002. Ja, ik ben zeer geschokt. Els was natuurlijk een goede vriendin en een heel belangrijk partijlid. Ze heeft grote dingen gedaan voor de partij. Integere politica, die wist waar ze het over had. Zeker op haar vakgebied volksgezondheid. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, een hele goede morgen. Dit is vroeg van donderdag 8 februari. Wat waren de hoogtepunten, maar ook de dieptepunten van de carrière van Els Borst? Hoe werd zij als niet-feminist toch een vrouwelijk rolmodel? En wat is haar nalatenschap? Ik bespreek het vandaag met de historicus Nele Bijens. Zij schreef 2 jaar geleden Els Borst, medicus in de politiek. Nele, een hele goede morgen. Goedemorgen. Je bent zelf niet in Nederland geboren, je komt uit België. Je hebt toch een vuistdikke biografie over Els Borst geschreven. Wat is jouw drijfveer? Waarom moest dat boek er komen? Gek genoeg heeft het eigenlijk misschien juist wel te maken met het feit dat ik uit België kom. En in die zin ook anders dan mensen van mijn generatie niet ben opgegroeid met minister Borst. Mm-hmm. Ik ben in Nederland aangekomen helemaal aan het einde van de Paarse kabinetten. Dus ik wist wel wie ze was, maar... Els Borst behoorde niet per se tot mijn eigen erfenis, zal ik maar zeggen. Of mijn eigen persoonlijke herinnering. Mm-hmm. En ik denk dat het juist daarom was dat ik zo getroffen was door de reacties die ik rondom mij ontwaarde. Naar aanleiding van haar dood. Ja. En wat waren dat voor reacties? Nou, voor een heel groot deel was het natuurlijk gewoon schok en afschuw over de manier waarop ze om het leven gekomen is. Maar daarnaast trof mij ook nog iets anders. En dat was, mensen waren echt wel persoonlijk aangedaan over het feit dat juist zij er niet meer was. En het leek een beetje alsof er met Els Borst toch een soort symbool voor Nederland, voor progressief Nederland dan omgekomen was. En ja, dat intrigeerde mij heel erg. En dat is eigenlijk een beetje de eerste stap geweest waarmee ik. Die mij er heeft toe aangezet om mij te gaan verdiepen in haar persoon. En mm-hmm. aanvankelijk was het heel vrijblijvend. Maar hoe meer ik over haar te weten kwam, hoe meer het mij eigenlijk intrigeerde. En ik eigenlijk echt dacht van hier wil ik gewoon een onderzoek aan wijden. En ik ben zelf vooral bezig met medische geschiedenis als onderzoeker. En zij heeft zoveel posities ingenomen in de Nederlandse gezondheidszorg dat je eigenlijk aan de hand van haar leven Ook heel mooi de ontwikkelingen van de gezondheidszorg in beeld kan brengen. Oh ja, dat maakt het natuurlijk voor jou ook weer extra interessant. Ja, klopt. En dat was blijkbaar een insteek die ook wel de kinderen van Els Borst aanstond. Want ze hebben mij naar aanleiding daarvan volledige inzage gegeven in persoonlijke nalatenschap. En dat is voor mij echt het start zijn geweest om dat onderzoek te beginnen. Hey, je zegt net dat het je verbaasde hoe mensen in Nederland reageerden op haar dood 10 jaar geleden. Begrijp je het nu inmiddels? Ja, toch wel, ja. En dat merk ik eigenlijk vind ik tijdens het onderzoek, maar ook wel naar aanleiding van het boek. Het is me echt, ik vond het echt heel opvallend hoeveel mensen heel persoonlijk laten weten van zij heeft echt voor mij het betekend. En dat gaat over mensen die echt persoonlijk contact met haar gehad hebben tijdens haar leven. Maar ook heel veel mensen die eigenlijk gewoon zeggen van ja, wat zij toen deed, of dit of dat, wat ze ooit gezegd heeft, dat vond ik gewoon persoonlijk heel inspirerend. Ja. Dus ik denk dat het de minister is die boven gemiddeld veel mensen echt aangesproken heeft. Ja, nou ja, we gaan het zo meteen natuurlijk ook wat dieper hebben over wat zij allemaal voor elkaar gekregen heeft, wie zij was. Vandaag komt er in haar nagedachtenis ook een documentaire uit, De Erfenis van Els Borst. Je hebt meegewerkt aan die documentaire. Je hebt die film ook al. Ik heb op de achtergrond met de makers gesproken. Okay. Ik heb niet zelf gewerkt aan de documentaire, maar ik heb wel ruim overlegd, uitvoerig overlegd met de makers. Maar misschien waren die gesprekken stiekem wel heel belangrijk voor die makers. Je hebt die film ook al mogen zien. Wat vond je ervan? Ja, ik vind het echt een aanrader. Ik heb het zelf op groot scherm gezien en dan is alles natuurlijk extra indrukwekkend. Maar het is ik vind het een heel indringend portret geworden. En met ook een hele divers een groot aantal mensen die hun persoonlijke getuigenis doen en vooral ook heel persoonlijke getuigenissen over wat Els Borst voor hen betekende. Dus ik vind het alles bij elkaar echt een heel indringend en persoonlijk portret geworden. Oké, dus dat is een tip om in ieder geval te gaan zien. Ja, zeker. Nog heel even voordat we de diepte induiken, hoe belangrijk vind jij het eigenlijk dat we vandaag toch even stilstaan bij Els Borst? Dat vind ik toch wel terecht eigenlijk, dat er weer aandacht voor is. Ik bedoel, het is 10 jaar geleden dat ze vermoord is. En dat alleen al is denk ik iets wat toch rechtvaardigt om daar even bij stil te staan. Mm-hmm. Maar daarnaast denk ik dat ze eigenlijk toch ook echt wel gezorgd heeft voor een aantal zaken, regelingen met betrekking tot de gezondheidszorg, die ook vandaag de dag nog steeds heel cruciaal en belangrijk zijn. Ja. Ja, nou ja, laten we het daar dan ook maar gewoon over gaan hebben. Zit je nu te luisteren aan de andere kant van de radio, hier naar NPO Radio 1... en heb je vragen over Els Borst aan historicus Nele Bijens? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, je boek heet Medicus in de Politiek. Voor het grote publiek werd Els Borst natuurlijk bekend als minister van Volksgezondheid van de kabinetten Kok 1 en Kok 2. Maar daarvoor had zij al een hele carrière erop zitten. Ze was arts, ziekenhuisdirecteur en hoogleraar. Ja, wat maakte haar zo goed in haar werk? Wat was dat precies? Ik denk dat op zich een combinatie van factoren is natuurlijk. Maar ik denk inderdaad wel dat het goed is om even te benadrukken dat ze eigenlijk echt al een hele carrière achter de rug had in de gezondheidszorg. Waarbij ze eigenlijk ook wel behoorlijk prominente posities ingenomen heeft. Niet als praktiserend arts, maar wel als bestuurder in de zorg. Mm-hmm. En op de een of andere manier werd ze altijd gevraagd voor functies. En dan moesten mensen zich haar best nog even overtuigen om dat ook echt te gaan doen. Maar eens ze zich ergens voor inzette, dan ging ze ook ten volle ervoor. En ik denk dat dat een belangrijk aspect is in haar loopbaan. Het feit dat ze aan de ene kant gewoon echt buitengewoon intelligent en scherp was en zaken heel snel doorzag. Maar dat ook combineerde met een enorme arbeidsinzet. Dus ze was heel nauwkeurig, heel precies, heel conscientieus. Dus ze werd ook wel gedreven door een enorm plichtbesef. Mm-hmm. Ja, en uiteindelijk belandde ze dus ook in de politiek. Denk je dat dat plichtbesef daar ook wat mee te maken had misschien? Ik denk dat dat toch wel een rol gespeeld heeft bij het feit dat ze uiteindelijk ja gezegd heeft. Mm-hmm. Dus Van Mierlo heeft daar gevraagd om. Hans Van Mierlo als partijleider van D66 heeft daar destijds gevraagd om minister te worden. Ja. In eerste instantie zei ze nee. Maar dan krijg je het charme-offensief van Hans Van Mierlo, waar ze zelf in haar leven ook wel uitvoerig en ook wel amusant over verteld heeft. Ja. En ja, Ik las in de Volkskrant trouwens ook dat tijdens een etentje bij een restaurant in Amsterdam Hans van Mierlo zijn kin afveegde met een servetje waar hij dan alle bezwaren van Els Borst op had geschreven. Ja, dat is, er zijn eigenlijk twee restaurantbezoeken in dit verhaal. Maar dat is inderdaad het eerste, waar eigenlijk Els Borst uitlegt van nou, waarom zij daar toch niet voor geschikt is en waarom het toch geen goed idee is. En ja, van Mierlo schrijft het allemaal netjes op een servietje, maar tegelijkertijd wordt alle kip ermee afgeveegd. En ergens wel een beetje symbolisch voor de manier waarop Van Mierlo met haar bezwaren omging, denk ik. Ja. Want even later stond hij, na de verkiezingen, D66 had toen een enorme overwinning behaald. Enorme winst behaald. En ja, toen stond Van Mierlo toch weer bij haar aan de deur. En toen had ze eigenlijk nog weinig argumenten over, behalve ik heb er niet zo'n zin in. Mm-hmm. En ja, dan krijg je dus het plichtsbesef dat toch de overhand krijgt. Waarom was Hans van Mierlo eigenlijk zo enthousiast over Els Borst? Waarom wilde hij haar zo graag op die plek hebben? Waarschijnlijk zullen er twee aspecten een rol bij. In de eerste plaats denk ik dat je echt niet mag onderschatten hoe ervaren Els Borst was. Ze had echt heel veel ervaring in de gezondheidszorg. Kende daar ook heel veel mensen, had daar een enorm netwerk. Mm-hmm. En had zichzelf wel echt bewezen als bestuurder. Dus is 10 jaar medisch directeur geweest van wat toen het ASU heette, het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Dus vandaag de dag het UMC Utrecht. Nou, daar had ze 10 jaar lang al die medisch specialisten in goede banen geleid. En daarna was ze vicevoorzitter geworden van de Gezondheidsraad. En in die functie was zij eigenlijk degene die wetenschappelijk gebaseerde adviesrapporten opstelde voor de overheid. Dus ze had geen politieke ervaring, maar ze had wel heel veel bestuurlijke ervaring in de zorg. Ja. Een enorm netwerk. En had ook al wel ervaring met dat nationale niveau. Hm. En wat daarbij komt kijken is dat Els Borst eigenlijk gewoon al een jarenlang D66 engagement had. Dus ze had geen politiek mandaat bekleed. Ze had geen prominente politieke rol. Maar ze was wel een vaste waarde binnen D66. Waarom vond zij D66 nou de partij om dan zo betrokken bij te zijn eigenlijk? Ik denk dat zo de liberale, pragmatische grondslag van D66... dat iets was wat persoonlijk heel goed bij Els Borst paste. Maar het partijengagement komt eigenlijk van haar echtgenoot, van Jan Borst. Hij was degene die haar eigenlijk mee die partij ingesleept heeft, zou je kunnen zeggen. En Jan Borst was eigenlijk gewoon van meet af aan heel erg getroffen door dat appel waarmee D66 zich op een gegeven moment richtte tot de Nederlandse bevolking. En is toen eigenlijk lokaal aan de slag gegaan. Dus Jan Borst was een van de medeoprichters van de lokale afdeling De Bilt Bilthoven, waaruit hij woonde. En zeker die eerste 15 jaar van het bestaan van de partij heel actief geweest binnen die partij. Dus ja. Jan zat ook mee in het hoofdbestuur. En Els werd regio-secretaris, organiseerde ook bijvoorbeeld de vergaderingen bij hen thuis voor de regio Utrecht. En dus eigenlijk als koppel zijn zij in die beginfase van de partij heel actief geweest. Ja. Maar het is de eerste stap is wel gezet door haar echtgenoot. Ja, precies. Els is eigenlijk als het ware gevolgd. Ja, nou ja, uiteindelijk belandt zij dus toch, mede dankzij dat charme-offensief van Hans van Mierlo, waar we het net over hadden, in de politiek. Ze heeft uiteindelijk 2 kabinetten meegedraaid. Staat tegenwoordig vooral bekend als de minister die euthanasiewetgeving in gang heeft gezet. Nederland was het eerste land met een euthanasiewet. Daar heeft zij in principe voor gezorgd. Hoe bijzonder was het dat Els Borst die wet er uiteindelijk doorheen kreeg? Ja, ik denk dat die wet terecht heel erg verbonden is aan haar naam. En ook wel in de nagedachtenis nog heel erg prominent aanwezig is. Want dat is zonder twijfel misschien toch wel de grote belangrijke wet. En ook wel die symbolische waarde van het feit dat Nederland daarmee het eerste land ter wereld was. Mm-hmm. Die een wettelijke regeling voor euthanasie had. Maar tegelijkertijd denk ik dat die wet ook wel een beetje het beeld vertroebelt. Want uiteindelijk alles bij elkaar heeft Els Borst meer dan 100 wetten door de Kamers gevoerd. En voor een domein als volksgezondheid is dat echt veel. Ik moet je heel even onderbreken, want er is hier een melding in de studio van een spookrijder. Ik ga je heel even onderbreken. Ja, rijd je op de A2, Sertogenbosch-Utrecht. Dan kom je tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2, Sertogenbosch-Utrecht. Dan kom je tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen een spookrijder tegen. Wij gaan verder praten, Nele, hier op NPO Radio 1. We hadden het over die euthanasiewet van Els Borst, die ze er uiteindelijk doorheen heeft gekregen. Ik vroeg je van, ja, hoe bijzonder was dat? En toen kwam jij met een maar. Nou, geen maar om de bijzonderheid van die euthanasiewetgeving te ondermijnen, maar wel een maar om aan te geven dat het eigenlijk maar een klein onderdeel was van de nalatenschap van Els Borst. Mm-hmm. En dat er daarnaast eigenlijk nog heel veel andere belangrijke wetten zijn. Een enorm scala aan wetgeving met betrekking tot medische praktijk, zorgpraktijk. Maar een wet die ik zelf eigenlijk toch ook wel een heel belangrijk element vind in de beleidserfenis van Els Borst is anti-tabaksregeling, mm-hmm. Waar zij vorm aan heeft gegeven. Helemaal aan het einde van haar beleid, van haar bewindsperiode. Is nog de tabakswet ingevoerd. En dat is eigenlijk toch een beetje de wet waarmee eigenlijk in Nederland voor het eerst een anti-tabaksbeleid is ingezet. En ik denk dat het ook een van die wetten is waar dat we eigenlijk vandaag de dag ook heel erg de resultaten van zien. Ja, kun je dat uitleggen? Nou, het is eigenlijk de wet waarmee voor het eerst bijvoorbeeld het hele concept van een rookvrije werkplek is ingevoerd, waarbij tabaksreclame aan banden gelegd is, waarbij er een verkoop enigszins beperkt is, een leeftijdsbeperking voor de verkoop van tabak. Al dat soort zaken. Dus eigenlijk hoe normaal we het vandaag de dag vinden om bijvoorbeeld ook gewoon in de horeca op café te kunnen gaan zonder dat er, of naar een restaurant te kunnen gaan zonder dat er overal rondom je heen gerookt wordt. Dat is toch een verandering die daarmee is ingezet. En natuurlijk wordt er nog steeds behoorlijk veel gerookt in Nederland. Maar dit is toch wel een wetgeving waarmee eigenlijk voor het eerst ook echt wel een serieuze daling. Die een serieuze daling tot stand gebracht. Terwijl toen Els Borst die anti-tabakswet of dat anti-tabaksbeleid in gang heeft gezet, was haar eigen partij, D66, daar niet heel blij mee, toch? Nee, klopt. En waarschijnlijk is het ook echt een van de enige wetten waarmee ze eigenlijk echt ingegaan is tegen de strekking van haar partij. Mm-hmm. D66 staat natuurlijk voor een liberale houding, waarbij mensen heel erg zelf hun verantwoordelijkheid in handen nemen. En op zich was dat iets wat Els Borst eigenlijk ook heel erg natuurlijk uitdroeg en waar ze eigenlijk zelf ook heel erg achter stond, achter dat idee. Alleen als het ging om volksgezondheid, dan waren de cijfers van de gezondheidsschade als gevolg van roken, als gevolg van tabak, waren dermate hoog dat op dat punt voor haar gewoon het belang van volksgezondheid prioriteit kreeg. En uiteindelijk, het is niet zo dat ze als minister echt meteen met gestrekt been erin gegaan is. Ze heeft eigenlijk die tabaksindustrie best nog alle kansen gegeven om, om zelf ook zeker die reclame een beetje netjes in de hand te houden. Maar gaandeweg heeft ze echt op een gegeven moment gezegd van hier ga ik gewoon in ingrijpen. En heeft echt alle voorbereidingen getroffen om die tabakswet erdoor te krijgen. Dus dit is inderdaad een punt waarmee ze eigenlijk inging tegen de dominante houding in haar eigen partij. Ja, want ik wilde eigenlijk vragen van, was Els Borst een eigenwijze politicus? Omdat ze hier zo inging tegen dat eigen partijbelang, maar dat valt dus eigenlijk wel mee. Nee, ik denk dat dit een beetje een uitzondering is. En in algemeen, ze wist heel goed waar ze naartoe wilde en waar ze voor stond. Dus in die zin was ze best beslist. Ik zou haar niet per se eigenwijs noemen. Mm. Zeker niet omdat wat je eigenlijk als constante ziet in de manier waarop ze beleid voerde, was eigenlijk dat ze juist heel erg zocht naar compromissen en ook vooral werkte met kleine stapjes. Ja. Dus ze wist heel goed waar ze op de lange termijn naartoe wilde. Maar als dat doel op dit moment nog niet bereikbaar was, maar er was wel een klein stapje in die richting bereikbaar, dan was ze daar ook tevreden mee. Ja. En dan nam ze gewoon dat kleine stapje. Dus dat, ik zie haar toch eerder als pragmatisch, maar wel beslist. Dan eigenwijs, ja, duidelijk. In 2012 is ze benoemd tot minister van Staat, las ik. Wat houdt dat precies in? Ja, dat is voor een groot deel een beetje een belangrijke eretitel. En ook wel een soort erkenning van het belang. Maar goed, op cruciale momenten komen die mensen ook wel bij elkaar. Om toch advies te voorzien en dat soort zaken. En daar was ze ook wel behoorlijk vereerd door. Dat zij als tweede vrouw overigens in Nederland benoemd werd tot minister van Staat. Ja, dat is dus ook echt een verdienste. Ja, hoe raar dat dan ook klinkt, maar... Ja, misschien is de erkenning een beter woord. Ja, oké, duidelijk. Ik zeg Nele, Els Borst, dat is toch een soort van... ik ben zelf 25, dus dat was toch een beetje voor mijn tijd... dat ik echt me bezig ging houden met de politiek... met de maatschappelijke problematiek, om het maar zo te zeggen. Dus ik heb veel gelezen over haar ter voorbereiding van dit programma. En ik heb het gevoel alsof ze in haar regeerperiode ook... Nou ja, bijna buitengewoon veel heeft gedaan. Staat ze hier ook in vergelijking met andere ministers ook echt onbekend om die doeltreffendheid van haar? Ja, dat is echt wel iets wat en ik denk ook wel terecht dat het altijd genoemd wordt. Mm-hmm. Wat ik zelf wel in mijn onderzoek heel erg heb gezien, is dat dat beeld van die doeltreffendheid en die hoeveelheid wetgeving die ze tot stand gebracht heeft, dat ze dat ook wel te danken heeft aan die twee bewindstermijnen. Dus als je kijkt van Paars 1, dan krijgt ze eigenlijk nog niet zo heel erg veel gedaan. En daar zie je ook nog wel politieke onervarenheid in het begin eigenlijk. Ja. Dus als het alleen bij die eerste periode gebleven was, dan hadden we hier vandaag misschien toch niet dit gesprek gevoerd. Maar in Paars 2 heeft ze echt heel veel kunnen oogsten als het ware. Van haar eigen werk ook wel. Heel veel, wetgeving is sowieso een heel langdurig proces. En dus in die tweede bewindsperiode zijn er nog heel veel belangrijke wetten doorgevoerd, waar ze dus vaak jarenlang aan gewerkt hadden. Ja, waaronder die euthanasiewet, hè, waar we het net over hadden. Ik las inderdaad dat daar is ze eigenlijk mee begonnen in 1996. Toen ging de tweede termijn in 1998. En uiteindelijk is die wet in 2001 door de Eerste Kamer gegaan. Dus het heeft echt een hele tijd geduurd. Ja, en sowieso lag eigenlijk in het regeerakkoord van Paars 1 vast dat men niet te veel ging sleutelen aan euthanasiewetgeving. Dus daar heeft ze in eerste instantie ook wel echt bewust haar handen van moeten afhouden, hoewel het al heel lang een D66 thema was. Ja. En de wet zoals die er uiteindelijk gekomen is, de voorzet daarvoor komt eigenlijk van Roger van Bokstel. Hij was parlementslid in Paars 1 en heeft tijdens Paars 1 op een gegeven moment wel nog een initiatiefwet ingevoerd. Aangedragen over euthanasie. Oh, en ja. bij de coalitievorming van Paars 2 is dan eigenlijk besloten dat de euthanasiewet van Bokstel regeringsbeleid zou worden. En heeft Els Borst het overgenomen. Precies, en uiteindelijk heeft Els Borst die wet er dus doorheen gekregen. Ja. En het is wel zo dat ze eigenlijk van meet af aan in Paars 1 ook wel veel voorbereidend werk in die richting gedaan heeft. Hoor. Stiekem achter de schermen. Ze sprak best veel over euthanasie, verdedigde de Nederlandse euthanasiepraktijk. En was eigenlijk al heel erg bezig met het voorwerk, als het ware. Mensen voorbereiden op de echte doorvoering van een legalisering. Nu ging niet alles in haar carrière even gesmeerd. Want tijdens COP 2 ontsnapt Els Borst naar aanleiding van de parlementaire enquêtecommissie over de Bijlmer-ramp toch zeer nipt aan een motie van wantrouwen. Wat werd haar toen precies verweten? Het ging eigenlijk om een motie van afkeuring. Dat ligt dicht bij elkaar soms. Daarbij werd haar eigenlijk verweten dat ze in de jaren na de Bijlmer-ramp nogal laks was omgegaan met de gezondheidsklachten van de bewoners van de Bijlmer. Mm-hmm. En dat vervolgens ook werd geleid had tot een toename van die klachten. En dat was ook een conclusie van de parlementaire enquêtecommissie naar de nasleep van de Bijlmer-ramp. Maar dat was een conclusie waar Borst zelf het echt pertinent oneens mee was. In algemene zin voelen ze zich echt heel verantwoordelijk voor patiënten in Nederland, voor gezondheidszorg in Nederland. En ja, hier werd eigenlijk als het ware haar persoonlijke integriteit in twijfel getrokken. En dat was iets wat ze echt niet kon aanvaarden. En hier heeft ze ook echt wel op punt gestaan om af te treden als minister. Ja. Als die motie was aangenomen, dan was ze hoe dan ook afgetreden. En ja, trouwens met haar eigenlijk ook het hele kabinet. Oh ja? Ja, dat hing toen echt wel in de lucht. Het ging trouwens ook niet alleen om een motie tegen Els Borst, maar ook tegen het beleid van Annemarie Jorritsma. Mm-hmm. En als die beide moties waren aangenomen, dan was het kabinet meer dan. En dat was dan vooral gestoeld op het feit dat ze geen medisch onderzoek wilden uitvoeren onder die buurtbewoners daar in de Bijlmer. Ja, daar hangt het op neer. Nu moet ik wel eerlijk zeggen, op basis van wat ik in het archief ben tegengekomen, begrijp ik niet zo heel erg goed hoe die parlementaire enquêtecommissie tot die befaamde conclusie gekomen is. Mm-hmm. Want kijk, achteraf gezien is hoe dan ook duidelijk dat er daar in die jaren heel veel zaken heel anders hadden moeten aangepakt worden. Maar het beleid dat Els Borst gevoerd heeft naar aanleiding van, of ja, met betrekking tot de Bijlmer, heeft best wel een bepaalde logica. Tenminste, als je het bekijkt vanuit een medisch wetenschappelijk standpunt. Ja. En het is niet zo dat er in die jaren na de ramp geen onderzoek gevoerd is. Er is eigenlijk een hele reeks onderzoeken uitgevoerd. Onder meer in opdracht van minister Borst, maar ook nog wel in opdracht van haar voorganger. Want laten we niet vergeten, die Bijlmer, dat vliegtuig is neergestort in 1992 en Els Borst is minister geworden in 1994. En het beeld dat uit al die onderzoeken naar voren kwam, was eigenlijk altijd hetzelfde. Van ja, er is een heel breed scala aan diverse klachten. Ook klachten die consistent zijn, die te verwachten zijn na zo'n stressvolle ramp. Mm. Maar uit al die klachten rijst geen specifiek ziektebeeld naar voren van wat je nu echt een Bijlmerziekte zou kunnen noemen. Echt een ziekte die wijst op een specifieke oorzaak, een specifieke blootstelling of wat dan ook. Ja. Maar het probleem was dat eigenlijk heel wat mensen waren ook in de politiek die dat niet echt geloofden. En omdat jarenlang onduidelijk bleef wat dat vliegtuig precies aan boord had gehad, wat voor stoffen dat precies vervoerde, bleven de geruchten er rond te doen en bleven er vermoedens van dat er toch iets raars aan de hand was. En bleef er inderdaad een roep om een heel groot grootschalig lichamelijk screeningsonderzoek onder de bevolking van de Bijlmermeer. Ja. En het probleem voor Borst was dat de hele medische wereld zei van dat mag je absoluut niet doen. Want zo'n ongericht grootschalig lichamelijk screeningsonderzoek, waarbij je dus eigenlijk ook niet weet waar je naar zoekt, want het was niet bekend wat voor stoffen dat vliegtuig aan boord had gehad, dat leidt eigenlijk alleen maar tot false positives. False positives die suggereren dat er een medisch probleem is, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Dus je gaat geen resultaat vinden bij zo'n onderzoek, behalve dat je eigenlijk alleen nog maar meer onrust gaat veroorzaken. En dat gaat eigenlijk op zijn beurt weer nieuwe klachten veroorzaken. Mm-hmm. En Els Borst volgde heel erg die logica als medicus. Dat was ook, precies, was ook dat is eigenlijk ook wat ik wilde zeggen direct. Ja. Van dat je hieraan juist kunt zien dat zij echt medicus was. Ja. Dat ze dat dus echt meeneemt in keuzes wat betreft beleid. Ja, klopt. En dat zie je in heel veel dossiers zie je dat terugkomen. En er zijn dossiers waar dat heel erg in haar voordeel gespeeld heeft. Mm-hmm. Maar hier zie je dus dat een dossier is waar dat tegenovergesteld het geval was. Want naast die medische logica ontstond gewoon een politieke realiteit waar een beeld ontstond van ja, hier staat een minister die de gezondheidsklachten niet serieus neemt. Ja. En die politieke realiteit, daar is ze zich toch eigenlijk een beetje te laat van bewust geworden. Maar als je eigenlijk haar redenering volgt en kijkt van hoe heeft zij besluiten genomen in deze zaak, dan ontstaat er toch een heel logisch en coherent beeld. Wat eigenlijk ook nog wel benadrukt wordt door het feit dat op een gegeven moment Borst om politieke redenen toegeeft en dan toch zo'n grootschalig lichamelijk onderzoek toezegt. En ja, in eerste instantie weigert het AMC dan gewoon ronduit om het uit te voeren. Ja. Dus zeggen dan, ja, zo'n onverantwoord onderzoek gaan we gewoon niet doen. Vanwege die false positives dus die je net aanhaalde. Ja, vanwege het feit van ja, methodologisch rommelt het. Het heeft geen zin. Ja. Het gaat alleen maar. De betrokken onderzoekers spraken toen eigenlijk van. Er is zo'n uitspraak van een van de betrokken onderzoekers van ja, ik zoek liever naar een speld in een hooiberg, want dan weet ik tenminste waar ik naar zoek. En dan berokken ik geen nieuw kwaad. Ja. Als we zo kijken naar die politieke carrière van Els Borst, wanneer begreep ze hoe de politiek werkte? Nou, dit is wel een hele belangrijke leerschool geweest. Ja. Maar goed, dan zijn we dus wel al paars twee. Ja. Dus op kleinere gebieden begreep ze eigenlijk al vrij snel dat het werkt. Okay. Maar dit is toch wel een heel cruciaal moment geweest. En je ziet het ook dat ze letterlijk lessen van de Bijlmer meeneemt in haar beleid. Mm-hmm. En dat zie je bijvoorbeeld heel goed bij de manier waarop ze de vuurwerkramp in Enschede aangepakt heeft. Na die ramp in Enschede zij echt zorgt voor een soort kwartiermaker die daar ter plekke aanwezig is namens VWS en die daar echt uiteindelijk jarenlang aanwezig gebleven is om die hele nazorg te coördineren en te monitoren. Ja. En ook om de lokale autoriteit en de lokale zorginstellingen ook echt aan te moedigen om dat heel actief, proactief allemaal te blijven opvolgen. Ja. Nele, we gaan even naar vragen van mensen die nu zitten te luisteren aan de andere kant van de radio. Sowieso goed om te weten als je aan het luisteren bent en je hebt vragen over Els Borst voor historicus Nele Bijen. Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, er komen een hoop mooie vragen binnen in de NPO Radio 1-app. Lucas vraagt zich af, hoe was Els Borst als persoon? Het hangt er heel erg vanaf wie je dat vraagt. Ja. Dus ik heb heel veel mensen gesproken tijdens mijn onderzoek voor het boek. En wat me heel erg opviel is dat dat je eigenlijk echt een heel groot onderscheid kan maken tussen mensen die haar privé kenden en mensen die haar meer uit een beroepscontext kenden. En mensen die tot haar privékring doordrongen, die getuigen echt allemaal vol overtuiging over een hele warme, betrokken persoon die echt heel erg geïnteresseerd, heel erg betrokken was. Mensen die haar meer uit een professionele context kenden, die spreken meer over een professionele vriendelijkheid. Ja. Dus een heel voorkomend iemand, maar waarbij er toch ook altijd wel een bepaalde afstand bleef. Dus het was niet iemand die tijdens de lunch op het werk heel erg over privézaken ging spreken. En ook vroeger in haar carrière niet. Daar hield ze wel echt een soort afstand. Mm-hmm. En verder, iemand die heel erg met humor werkte. Die zowel ook in haar humor heel scherp en best ook cross kon zijn. Maar die ook heel erg een situatie kon ontzenuwen door een klein grapje hier en daar. Ja, ja. Humor blijft dan toch een belangrijk middel, hè, in de politiek ook. Nou, in de politiek en zeker ook eerder in haar loopbaan, in de gezondheidszorg. Want ze heeft dus toch wel heel vaak functies gehad waarbij zij als vergaderingsvoorzitter te maken had met zo'n hele club doorgaans mannelijke medisch specialisten. Mm-hmm. En ik denk dat je niet mag onderschatten wat een collectie ego's dat in die tijd vaak nog was. Daar kon zij als voorzitter, als bestuursvoorzitter echt heel erg goed haar weg in vinden en situaties ontzenuwen en toch ervoor zorgen dat de neuzen dezelfde kant op gingen. Ja, er komen nog meer vragen binnen. Jan die vraagt zich af, wat heeft zij bijgedragen aan onze omgang met abortus? Nou, abortuswetgeving is eigenlijk iets waar Borst zich persoonlijk niet zo heel erg veel mee bezig gehouden heeft. Mm-hmm. Omdat dat eigenlijk al geregeld was voordien. Maar het is wel zo'n typisch D66 issue, zeg maar. Waarbij dat hele principe van zelfbeschikking vaak als uitgangspunt genomen wordt. En dat was dus wel iets waar zij persoonlijk heel erg achter stond. En zoals bijvoorbeeld Women on Waves was wel zo'n organisatie die zelfs minister ook heel erg steunde. Ja, precies. Maar het is geen speerpunt geweest in haar eigen beleid. Nee, Voor een deel, omdat zij minister was. Nee. Nee, duidelijk. Diana, vaste luisteraar van dit programma, vraagt zich af, zijn er eigenlijk grote verschillen tussen de gezondheidszorg tussen Nederland en andere Europese landen door Els Borst? Dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Elk land heeft wel een beetje zijn eigen organisatie van de gezondheidszorg. Dus je kan tussen landen zeker grote verschillen gaan benoemen. Of Els Borst daar nu persoonlijk zo heel erg verantwoordelijk is, weet ik niet zo goed. Ik denk eigenlijk dat we dan toch terugkomen bij die euthanasiewetgeving. Ja. Omdat dat de zorgpraktijk niet zo heel erg veranderd heeft, maar wel. Dit heeft die euthanasiepraktijk wel echt een officiële status en een vast draaiboek en een vaste context gegeven. En dat is toch ook wel echt een van de wetgevingen waar Els Borst in het buitenland over bekend staat. En als je kort na de Nederlandse euthanasiewetgeving is er ook in België een euthanasiewetgeving tot stand gekomen, die ook heel erg gebaseerd is op de Nederlandse regeling. Of destijds heel erg gebaseerd was op de Nederlandse regeling. Mm-hmm. Dus het is wel iets wat de Nederlandse gezondheidszorg op dat moment echt wel uniek maakte. Ja. En ook wel zowel afschuw opwekte als tot voorbeeld genomen. Ja, ook afschuw? Het verdedigen van de Nederlandse euthanasiepraktijk was een van de zaken waar Els Borst zich trouwens ook al voor haar ministerschap mee bezig hield. Mm-hmm. En zijn Hans van Mierlo zijn zelfs nog naar het Vaticaan geweest om daar het Nederlandse euthanasiebeleid te gaan verdedigen. Dus dat het feit dat er zo openlijk gesproken werd over euthanasie en dat daar echt een regeling voor kwam, was toch iets wat in heel veel landen destijds ook echt wel afschuw opriep. Ja, kan ik me voorstellen. Nele, ik weet niet waar je in huis precies zit, maar soms valt de verbinding een beetje weg. Dus, maar het gaat nog goed hoor. Maar dat we daar even op letten. Misschien is het beter om bij een raam te zitten. Of in ieder geval. Oké. Okay, ja. dan houden we hem in ieder geval in stand. Niet dat we elkaar het komende half uur ergens in het midden van het gesprek verliezen. Want we hebben nog een hoop te bespreken. Dat gaan we zo ook doen. We gaan eerst even naar iets heel anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, want vandaag onderhandelen vakbonden en werkgevers voor de zesde keer over een nieuwe CAO. Volgens de bonden lopen de salarissen in de kraamzorg achter op die in de oudere zorg en dreigt de zorg door personeelstekorten in gevaar te komen. Eerder riepen de zorgbonden de overheid op extra geld vrij te maken voor de kraamzorg vanwege die tekorten. Er zou een tekort zijn van 8000 mensen in loondienst, zeggen vakbonden en werkgevers. En volgens hen wordt het tekort voorlopig alleen nog maar groter, omdat het aantal mensen dat het beroep verlaat hoger is dan het aantal mensen dat van de opleidingen komt en een carrière als kraamverzorger begint. En speciaal daarom hoor je nu hier in Vroeg Stevie Wonder met Isn't She Lovely. Isn't She Lovely van Stevie Wonder hoorde je hier op NPO Radio 1. Fijn dat je luistert. Dit is vroeg van donderdag 8 februari. Het is vandaag 10 jaar geleden dat Els Borst is overleden. In het afgelopen half uur heb ik met de historicus Nele Bijens gesproken over de politieke carrière van de D66-prominent, de hoogte en ook de dieptepunten. Het aankomende half uur bespreken we, of het aankomende half uur, de aankomende 20 minuten, bespreken we het nalatenschap van Els Borst. En zit je nou te luisteren? Heb je vragen over Els Borst voor historicus Nele Bijens? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Nele, in 2012 ontving Els Borst de Aletta Jacobsprijs voor haar voortrekkersrol op het gebied van vrouwenemancipatie. En ik had het er gisteren met mijn redacteur Sylvia over. En die zag Els Borst echt als een feministisch boegbeeld. Zag Borst zichzelf ook als een feminist? Nee, eigenlijk niet. En dat is iets waar ik bij mijn onderzoek in eerste instantie ook best mee heb zitten worstelen. Van hoe kan dat eigenlijk? Want in zekere zin zou je kunnen zeggen dat ze eigenlijk niet zo heel erg goed begreep waarom zo'n feministische strijd eigenlijk nodig was. En dat is best opmerkelijk, want zij is echt van de generatie van de voortrekkers van de eerste feministische golf. Van de tweede feministische golf, excuseer. Maar ja, anders dan die voortrekkers begreep ze dus niet zo goed waarom zoiets nodig was. Wat daar eigenlijk het idee van was. En zij zelf stond heel nuchter in het leven, zou je kunnen zeggen. Van mens maakt keuzes en elke keuze heeft nu eenmaal zijn gevolgen. Ja. En zij maakte gewoon haar eigen keuzes en ging haar eigen weg. En het bijzondere daaraan is dat zij dus eigenlijk, als je kijkt naar wie van de Nederlandse vrouwen van die generatie heeft die doelstellingen van de tweede feministische golf uiteindelijk ook echt waar gemaakt, ja, dan kom je ongetwijfeld vroeg of laat echt wel uit bij Els Borst. Dus zij is wat dat betreft, vind ik het ook wel terecht dat ze een soort boegbeeld geworden is. Maar dat is dan toch dat is niet iets waar ze naar streefde of waar ze zelf heel erg mee bezig was. Nee. Had ze het wel door? Ja, uiteindelijk wel. Op een gegeven moment begreep ze wel van ook al was ze zelf niet echt bezig met het streven naar een soort voortrekkersrol of een voorbeeldfunctie. Ze begreep gaandeweg wel dat ze die had. En naar het einde van haar leven zie je ook wel dat ze die ook wel omarmt. En dan gaat ze zich ook echt wel heel expliciet uitspreken en zeker ook jonge vrouwen aanmoedigen van doe het gewoon, neem die functie ter hand. En als iemand je vraagt, dan is dat echt een teken dat je het kan. En dan moet je er ook gewoon voor gaan. En ja, misschien sprak ze eigenlijk in zekere zin daarmee ook wel tegen haar jongeren zelf, die toch regelmatig overtuigd moest worden om een of andere functie aan te nemen. Ja. Heeft het vrouw dus uiteindelijk omarmde ze die rol, ja. Ja, precies. Maar, want gewoon even persoonlijk voor haar, heeft het vrouw zijn haar ooit tegengehouden in haar carrièrepad eigenlijk? Zij heeft dat gek genoeg zelf nooit op die manier gedefinieerd. Het was sowieso niet iemand die zich ging beklagen over zaken of die bij de pakken ging neerzitten. Zij keek gewoon wat is er mogelijk en zocht een weg vooruit. Mm-hmm. Maar er is wel echt een heel duidelijk moment waar dat vrouw zijn wel echt een rol gespeeld heeft. En dat is eigenlijk aan het einde van haar opleiding. Dus ze studeerde geneeskunde in de jaren 50 en begon toen helemaal aan het eind van de jaren 50 aan een specialisatieopleiding tot kinderarts. Dat wilden ze ook echt doen. Maar goed, op het moment dat ze zelf zwanger werd, moest ze stoppen met die opleiding. Dus het was heel duidelijk van je kon als vrouw die specialisatie. Wanneer moest ze stoppen? Dat hoorde ik toen even. Toen ze zelf zwanger werd. Ah, toen ze zwanger werd, ja. Ja, dus het was heel duidelijk van ja, je kan als vrouw die specialisatieopleiding doen, zolang je alles hetzelfde doet als die mannen niet. En ja, zwanger worden hoort het daar wel echt niet bij. Dus daar merk je dat dat het vrouw zijn en het feit dat ze een beroepsleven wilde combineren met een gezin, dus echt wel de route en de mogelijkheden van die loopbaan op dat moment mee bepaald heeft. Maar het was niet zo dat zo'n nou ja, eigenlijk het tegenhouden van je carrière, want daardoor kon ze dus niet beginnen als arts, of in ieder geval niet daarin doorgroeien ook, dat ze daardoor hiervoor opstond. Of dat ze daardoor hiervoor op de banken ging staan. Nee, en het is iets waar ik zelf ook echt mee geworsteld heb om dat te begrijpen. Omdat heel veel vrouwen zouden hier een strijdpunt van gemaakt hebben van ja, kijk, zie je wel, het is niet eerlijk. En die situatie was ook niet eerlijk. Ja. Maar zij keek er toch echt anders tegenaan. Want zij had eenmaal de keuze gemaakt om een gezin uit te krijgen. En ze wilde echt heel graag zelf eigen kinderen. En dit was de consequentie ervan. Ja. Maar zij zag dat dus als een gevolg van haar persoonlijke keuze. Ja, precies. Oké. Uiteindelijk, ik zei net dat ze dan tegengehouden werd. Uiteindelijk heeft ze natuurlijk wel flink carrière gemaakt in een tijd dat zowel de medische wereld als de politieke wereld werd gedomineerd door mannen. Hoe sloeg zij zich hier dan doorheen? Want het is er wel gelukt. Ja, en ik denk dus dat het... mensen konden eigenlijk gewoon niet om haar heen. Je ziet dat ze eigenlijk overal waar ze kwam... Mm-hmm. Dat ze gaandeweg wel ging bovendrijven. Ze had gewoon de capaciteiten. En dat gecombineerd met die inzet en die precisie. En met het feit dat, dat het haar niet per se ging om haar ego en om haar loopbaan. Dus ze zette zich echt in voor de zaak. Dat werd elke keer toch wel weer opgemerkt en... ze kon heel erg goed bemiddelen. En dat was zeker een eigenschap die in die medische wereld heel erg geapprecieerd werd als bestuurder. Mm-hmm. En ze heeft zich daar wonderwel in doorheen geslagen. En in zekere zin denk ik dat ze zich eigenlijk ook best wel in thuis voelde. Ze bespeelde die mannen bij momenten ook wel in vergaderingen en ze kon ook wel die ego's juist strelen om op die manier mensen mee te krijgen in haar richting en met haar doen. Ja, dat had ze natuurlijk ook geleerd aan al die vergadertafels als bestuurder in die medische wereld. Ja, klopt. En zij persoonlijk heeft dus in die zin ook weinig, los van die opleiding die ze is moeten stoppen, eens ze... in de route zat van bestuurder in de zorg, mm-hmm. is haar ook verder ook heel erg weinig in de weg gelegd. Zij was iemand die zich in die wereld, in die mannenwereld, want ze heeft zich echt wel in een mannenwereld begeven, maar die daar eigenlijk heel erg makkelijk haar plaats in vond. Ja, hoe dient, want dat is dan de medische carrière, dan toch weer even terug naar de politiek. Want in hoeverre is zij eigenlijk een voorbeeld geweest voor politici die na haar de politiek ingingen? Bij D66 bespeur ik toch echt nog wel een hele grote waardering. En vervult zij die voorbeeldfunctie echt nog wel. Ik vind het op zich ook niet zo verbazend, omdat ze met name met al die medisch-ethische wetgeving toch ook echt wel uitgegroeid is tot een boegbeeld van het D66-gedachtegoed, van de kernwaarden van waar D66 voor staat. En dat dus niet dat hele democratiseringsverhaal, mm-hmm. Maar wel het idee van vormgeven aan zelfbeschikkingsrecht en... Hoe je dat in de praktijk allemaal wel gaat vastleggen en garandeert en zekerheden geeft. Dus wat dat betreft heeft zij eigenlijk toch wel heel, zou je kunnen zeggen, heel belangrijke stappen gezet in die D66-geschiedenis zelf ook. En ook voor anderen, zeg maar, want voor D66 is zij natuurlijk echt een prominent. Daar wordt dus nog steeds heel veel van haar geleerd, van haar politieke doen en zijn. Maar hoe zit dat bij politici van andere partijen? Hoe kijken zij naar Els Borst? De persoonlijke waardering is over het algemeen heel erg groot. Mm-hmm. Ze had ook wel respect voor andere levensvisies en voor andere zienswijzen. Dus ze was er nooit op uit om echt 100% haar eigen visie door te drukken. Ja. Maar wel om de voorwaarden te scheppen waarbij eigenlijk zoveel mogelijk mensen hun eigen visie kunnen volgen. Ja. En dat is iets wat over het algemeen best wel waardering heeft gezorgd. En wat toch ook wel meespeelt in die waardering, denk ik, het feit dat ze geen typische carrièrepoliticus was. Ze was geen ideologische scherpslijper. Er was iemand die... Ja, ze was eigenlijk toch meer een bestuurder die in die politiek verzeild geraakt is. Eigenlijk pragmatisch ook wel met heel veel mensen van verschillende politieke visies en strekking ook wel als persoon heel goed overweg kon. Ja. Dus ik denk breder dat ze eigenlijk meer om haar persoonlijke omgang gewaardeerd werd. Ja, ja, duidelijk. We hebben het vandaag en deze ochtend dus over Els Borst, omdat het 10 jaar geleden is dat zij is vermoord. Toch even naar dat moment, want door wie is zij om het leven gebracht? Ja, door de dader Borst van Urk, die... ja, ja, eigenlijk gaat het ook echt om een zware psychiatrische patiënt. Iemand die heel erg in de war, in de war was. En die haar in haar eigen woning om het leven heeft gebracht. Ja, maar dus je zegt verward, want het wordt natuurlijk vaak ook geframed als een politieke moord. Dat was het dus niet volgens jou? Nou, ik vind het een lastige conclusie. Laat ik het daarop houden. Dus het met name binnen D66 wordt het inderdaad gezien als een politieke moord. Wat mij betreft is dat een conclusie die je niet echt kan trekken. Op zich is die conclusie gebaseerd op een getuigenis van de dader, waarin hij het heeft over een goddelijke opdracht om haar om het leven te brengen omwille van haar rol bij de standkoming van de euthanasiewetgeving. Maar de vraag is eigenlijk gewoon van hoe geloofwaardig is die getuigenis. En ik kan daar, ja, wat mij betreft weten we het eigenlijk gewoon niet. Is er niet genoeg zekerheid, niet genoeg grond om echt zo'n stevige conclusie als het om een politieke moord zou gaan, om die te trekken? Ja, dus die conclusie kunnen we echt niet trekken, ook niet 10 jaar na die moord? Nee, wat mij betreft niet, nee. Okay. Ik kan hem ook niet uitsluiten. Ik ga het ook niet tegendeel beweren. Maar wat mij betreft is eigenlijk gewoon het eindconclusie van ja, we weten het eigenlijk niet zo zeker. Hoe dan ook, heeft haar dood wel echt zijn sporen achtergelaten. Ik wil even wat aan je laten horen. Like, I always think of Els Borst. Actually. Yeah, I was just gonna say. I'm worried my mom will end up like that. Yeah. You only need one time. Yeah. For it to go wrong. Zoals Els Borst. Zoals Els Borst. Ja. Ja, ik ben een beetje stil van. Maar ja, zijn mijn kinderen. Sorry. Ja, je hoorde hier de dochters van Sigrid Kaag. Wat vond jij van dat fragment? Daar wordt Els Borst natuurlijk ook in genoemd. Ja, dat vond ik heel aangrijpend. En de angst en de bezorgdheid bij die kinderen van Sigrid Kaag kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk echt dat we die bedreigingen, die situatie waar Kaag mee te maken heeft gehad hier in Nederland, echt niet mogen onderschatten. Ja. Die vergelijking is natuurlijk een beetje ingewikkeld, omdat die dus wel uitgaat van de veronderstelling dat er bij Els Borst sprake was van een politieke moord. Mm-hmm. En ja, dat vind ik dus een beetje een lastigere conclusie. Maar dat, ja, dat die dochters van Kaag zich echt oprecht zorgen maakten over het lot van hun moeder, dat kan ik heel goed begrijpen. Ja. Zit je te luisteren? Heb je vragen over Els Borst? Ik zei het net al, we hebben nog 5 minuten te gaan. Stel ze dan vooral even in de NPO Radio 1-app, want we gaan er nu mee aan de slag. Vroege vragen. Ja, zei ik nou vragen voor Els Borst of vragen over Els Borst, Nele? Dat weet ik niet meer. In ieder geval vragen over Els Borst aan Nele Bijens. Caro, die vraagt zich af, heeft de gast van vandaag Els Borst wel eens ontmoet? Nee, ik heb haar zelf nooit ontmoet. Dus ik ben sowieso pas met dit onderzoek begonnen na haar dood. Mm-hmm. En ik heb dus heel veel mensen gesproken uit haar entourage, zowel professioneel als persoonlijke familieleden. Ja. Maar nee, ik heb haar zelf nooit ontmoet. Nee. Oké. Okay. Henry die vraagt, ze komt in het algemeen over als een zeer deskundig en serieus persoon. Maakte ze wel eens grappen? Daar hadden we natuurlijk in het begin van de uitzending alles over. Els Borst was wel iemand met humor, hè? Ja, toch wel echt. Van dus professioneel is die karakterisering van serieus en deskundig absoluut terecht. Mm-hmm. Maar ze had een heel groot arsenaal aan humor. En dat zetten ze ook echt wel heel strategisch in. Dus eigenlijk, ja, mensen. Haar humor en de cruciale rol van haar humor is eigenlijk iets wat ongeveer al mijn gesprekspartners bij mijn onderzoek echt wel expliciet ook benadrukten. In het archief zelf zie je dat natuurlijk minder weer terugkeren. Maar in alle persoonlijke getuigenissen komt eigenlijk stevast als een heel belangrijk element naar voren. Ja, ja. Bente die vraagt zich af, is zij nou echt degene die de medische, ethische kwesties bij D66 op de agenda heeft gezet? Of stond het daarvoor ook al op de agenda? Het stond daarvoor ook al op de agenda. Zeker, de medisch-ethische kwesties is echt iets wat in het DNA van D66 verankerd zit. Mm-hmm. En als je alleen al maar kijkt naar euthanasie bijvoorbeeld, dan is dat een thema dat D66 eigenlijk van in de jaren 70 op de politieke agenda zet met een zekere regelmaat. Mm-hmm. Dus Els Borst is eigenlijk degene die binnen D66 heel erg geoogst heeft op dit gebied. Denk ook maar bijvoorbeeld aan de regeling, de donorwet, die inmiddels alweer veranderd is, maar die in eerste instantie onder Els Borst stand gebracht is. Maar ook heel veel andere zaken, medisch onderzoek met mensen, embryo-wetgeving, al dat soort zaken heeft zij geregeld. Dus ze heeft het niet op de agenda gezet. Het was echt al een oud D66-thema. Maar zij heeft het wel voor die partij echt politiek bereidsmatig echt veranderd. Ja, ze heeft het handen en voeten gegeven in die zin. Ja. Ja, ja. Ja. Sanne vraagt zich af, jullie hadden het in het begin van de uitzending over Hans van Mierlo. Hoe was de band eigenlijk tussen Hans van Mierlo en Els Borst? Persoonlijk een hele goede band. En Els Borst bewonderde Hans van Mierlo ook echt wel. Dus ongetwijfeld heeft dat ook nog wel mee een rol gespeeld in het feit dat ze uiteindelijk ja gezegd heeft tegen dat ministerschap. Ja. Maar zij konden het goed met elkaar vinden. Hadden eigenlijk ook tot het einde van het leven van Hans van Mierlo contact. Els Borst bewonderde hem echt. Ja, duidelijk. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze ochtend. Het gaat altijd snel. In 2016 is op verzoek van verschillende politieke jongerenorganisaties, de JOVD, de Jonge Democraten, de Jonge Socialisten, Dwars, de Jongerenpartij van GroenLinks, een beeld van Els Borst in de Kamer gezet. Ze was zelf natuurlijk van D66. Stond zij ook uiteindelijk bekend als een verbinder als minister? Was zij partijoverstijgend? Ja, dat denk ik wel. Sowieso was ze geen echte partijideoloog. Dus grote politieke ideologische discours moet je bij haar niet gaan zoeken. Mm-hmm. Zij was wel echt iemand die probeerde om contact te leggen over de partijgrenzen heen. En wat dat betreft vind ik het ook wel toepasselijk, zeg maar, dat er een beeld. Door al die verschillende partijen. Ja. Door al die verschillende partijen samen. Ja, ik denk dat het ook wel een mooi teken is van de brede waardering en erkenning. Ja. Die er ook wel voor haar als persoon was. Ja, precies. Ja, dat beeld komt daarmee natuurlijk echt extreem goed naar voren. Ja. Ja. Vind je eigenlijk dat we nog vaak genoeg stilstaan bij Els Borst en haar nalatenschap? We hebben het er nu een uur over gehad. Wat is genoeg? ik merk in de medische sector toch wel dat haar naam wel echt nog altijd ergens als een inspiratiebron en de erfenis van haar beleid echt nog wel gewaardeerd wordt en aanwezig is. Dus ik denk dat het er een beetje van afhangt waar je naar kijkt. En ik denk dat het ook wel terecht is dat het vooral zich in die medische wereld afspeelt. Maar los daarvan vind ik het toch ook wel mooi dat op zo'n dag als vandaag er in de media en de politiek toch ook wel even expliciet bij stilgestaan wordt. Ja, expliciet. En merk je dan ook dat je er zelf er even extra over nadenkt? Ik bedoel, je hebt er een heel boek over geschreven, over Els Borst? Deze week is dat ook zeker naar aanleiding van de documentaire die vanavond wordt uitgezonden. Ja. Is het toch wel weer even heel erg aanwezig. Ja. Ja, klopt. Waar kunnen we de documentaire zien? Als ik het goed heb. Ja, NPO in elk geval. Volgens mij NPO 2. Ik hoop dat jullie dat. Ja, dat had ik natuurlijk even uit moeten zoeken. Ik heb nog 50 seconden. Misschien kan ik dat gewoon nog even checken. Kijken of ik eruit kom. Eens even kijken hoor. Daar komen we vast uit. Het is natuurlijk heel dom dat ik dit dan in de laatste halve minuut van deze uitzending op ga zoeken. Ja, vanavond op NPO 2 had helemaal gelijk. Om 9:45 is hij te zien. Nou, en het was een kijktip hè, van jou, Nele. Ja, ik vind het echt een mooie, zeker. Okay. Nou, dankjewel Nele Bijns, auteur van het boek Els Borst, medicus in de politiek. Fijn dat je met ons je dag wilde beginnen. Zeker, dankjewel. Dank voor dit gesprek. Ja, jullie ook. Oké. Dit was Vroeg van woensdag 8 februari. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit David Breebaard hier voor je klaar. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1-journaal. NPO Radio 1.